folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser ele vai pousar. Teño o corpo todo cheio de palabras. Nos análisis de sangre sempre aparecen máis palabras que glóbulos. O colesterol está dentro dos límites, mas as palabras, dime o médico e frunce o ceño. As palabras pasean por dentro de mí a tempo que eu paseo. As palabras van e veñen todo ao longo de min, xúntase e xuntas medran. E así vanse convirtindo en contos que queren ser contados. E é entón, cando as palabras golpean as portas do meu corpo, a porta da miña man, a porta da miña boca, querendo darse a coñecer. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar sem pedir licença, muda nossa. Estas palabras do relato Caminares son de Eduardo Galeano e hoxe, como cho conto aquí en Radio Pardiñas, o vivo, vou darvos a coñecer unha serie de contos ou relatos deste autor misturados con algunas de autoría propia e de unha outra xente. Espero que desfrutedes deste programa. Da passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. E estades escoitando unha sintonía que utilicei no meu programa como choconto durante anos. Autoría de Toquiño, en este caso, interpretada xunto a Vinicius de Moraes. O nome, Acuarela. Misturando estos relatos con temas do grupo de rapaces e rapazas de das dúas beiras do Miño en o proxecto Ponte nas Ondas, Meniños Cantores. Maravilha, maravilha, já vejo os móveis do sal. Entre a água pela porta, o telhado vai tombar. Quando uma terra corrente, a semana é hora de eu. Sobre os caminhos da terra, agora vai ver o fio. Osogo. Federico Caranza recorre os caseríos perdidos das altas montañas xeadas do norte da Arxentina a lombos dunha mula, ou a lombos dunha vespa, ou a lombos de nada. Federico Caranza é dentista e vai curando bocas por esas soidades, por esas pobridades, por esas terras onde o cóndor é o rei das alturas. Federico sempre ben recibido. A chegada deste inimigo da dor sempre unha moi boa noticia entre pastores e a xente do campo, da lá da alta montaña. Despois desas visitas, cando chega a cidade, Federico Caranza conta quen queira escoitarlo que as crianzas desas paraxes perdidas non se cansan nunca de xogar. Xogan a fútebol das neves nas alturas, perseguindo unha pelota de trapo entre as nubes, mas há un outro xogo que os divirte moito máis. A este xogo chamanlle burlar a morte. Gustan de deitarse no chan, xeado, colocar os seus brazos en cruz e simulan que están mortas. Entón os cóndores poñense a voar por riba deles facendo círculos e lánzase o ataque. E, nese momento, cando as crianzas danse aos seus pés, e rindo e correndo, burlan a morte. Parque de Ferrol, lembranzas dun neno. Facía máis de 50 anos que non visitaba o parque onde xogaba tanto de cativo, polo que xa perdera as referencias que fican gravadas nos miolos de cando es chinorris. Fora tal meu asombro, cando a só uns días volvín pisarlo despois de tanto tempo. É increíble, como nun espacio tan pequeno gozabábamos tantas crianzas dos títeres de Gorgorito e Rosalinda, e aínda máis increíble como podíamos compartillar ese redondel con tantos xogos e xogadoras diferentes ao mesmo tempo. Lá, a cadar a velocidades impensables, o primeiro coche teledirixido e unido por cordón umbilical a un neno que corre. E tamén alí causar a sensación os primeiros pasos daquela moneca xigante americana que chegaran avión, como as actrices de Hollywood. Por alí rodaban bicicletas, patins, canicas e pelotas de moitas cores, tamaños e texturas. Saltaban as cordas mentras as gomas subían da altura para dificultar o salto. Os panos ían de man en man e a roda era da pataca, onde cantaba Mary for Duty. E as tabas buscaban o seu espacio entre os escondites e o zapatiño inglés. Alí, os arriba facus disputábanse a picos, porros ou tainas. E as quedas eran con casa, e ás veces de altura, aínda que tamén podía chegarche en malenadas que tiñas que buscar con unha man sobre a ferida ponfoñada a quien inocular co veleno para así curarte tú. E tamén alí, como en todas partes, os cacos eran perseguidos polos polis e encerrados en unha mazmorra ao ar libre. Mas aínda así, naquel lugar, naqueles tempos, todas as crianzas queríamos ser cacas e liberar todas as compis para así ser o herói ou heroína da xornada. En fin, un lugar tan pequeno, mas a vez tan grande. Os colexios das dúas laus da raya do... Colexios das dúas laus da raya do Miño. Oh! despois. Javier Rojas foi asesinado nunha cervecería dun barrio de Buenos Aires. Un policía matouno. Di que por error, aínda que máis ben foi porque Javier andaba con unha guitarra. Levaba o pelo longo e a máis era deses que non saben baixar a cabeza diante da autoridade. O policía agarrouno polos pelos, meteulle o cano da súa pistola no ollo esquerdo de Javier e covardemente disparou. Javier Rojas foi soterrado en Buenos Aires. En tanto, a terra abríase para receberlo moi lonxe dalá, na súa vila natal, en Antofagasta, tremou a terra e un marevoto sacudiu a costa con violencia. E diante estes feitos, a irmá de Javier, Gabriela, pensou que Deus non existe, mas os deuses sin, e desde esa mesma noite, Gabriela, perdera seu olfato, deixou de sentir o olor das flores e o olor dos libros bellos. A filla de Gabriela, Ailén, tivo noticia da morte de seu tío preferido e chorou ata baleirarse. Despois falou deste triste asunto coa súa millor amiga, unha bolboreta invisible que durme enriba do seu ropero, a que Ailén puxeralle de nome Boca Susa, pola súa tendencia a dicer palabróns. Despois de moito falar, Ailén achegouse xunto da súa avoa e preguntoulle: si Javier xa non está na terra, onde é que está? A avoa respondou: no ceo. Mas Ailén quiso saber máis. En o ceo, a policías. A orixen do mundo. Apenas pasaran poucos anos desde o remate da guerra, a cruz e a espada reinaban sobre as ruínas da Segunda República Española. Un dos vencidos, Nicolás Estévez, un operario da construción, anarquista e ateo, salvara a súa vida gracias á intervención da familia da súa santa esposa, muller de misa diaria. Ainda así, Nicolás tivera que pasar varios anos nos cárceres franquistas e, cando por fin saíra, ninguén dáballe traballo. Non había traballo para os roxos. Nicolás ficara sen amigos, algúns morreran e outros fuxiran. O viño era seu único compañeiro. Cando chegaba a noite, Nicolás suportaba sin decir nada os reproches da súa muller, En tanto fillo pequeno de ambos recitaba o catecismo. O meniño, que contaba con só 6 aniños, andaba desesperado. Quería moitísimo a seu pai e preocupáballe a serio que Nicolás non creera en Deus. Súa teima era salvar a seu pai da condenación eterna. Mas Nicolás, a máis de ser ateo, era teimudo e non atendía razóns. Mas papá, dicía yo pequeno case que chorando, se Deus non existe, dime entón quen fixo o mundo. Nicolás, achegándose ao meniño, dixolle en secreto: tonto, o mundo fixémolo nós, os operarios da construzón. Existirán. Na taberna do meu tío Toño, cada cual bebía do que ele se puña. Policarpio, Poli, un seu cliente que andaba en tratas cosentes da outra beira da raya, truxérale un día de agasallo un deses azulexos sobre fondo branco con proverbios típicos do país veciño, que le mesmo encargara a un mestre azulexista da Vila Nova da Gaia, coa silente linda, na taberna do Toño, cada cual a bebera do que eu lle poño. E tal que así era. Cuando o ribeiro branco escaseaba, tocaba beber do tinto e viceversa. Cuando isto se pasaba, xa podía porse túcero algún cliente, que se non quería do tinto, había agua abondo no río. Más de un deses bebedores de paso, probar as aguas fríos de inverno, tras caixarse do erro na cor do viño que lle pedira o meu tío Toño, que non lle tiña moito miramento pa que non asumía seu peculiar manexo do negocio. Mas meu tío Toño non era doado de enfadar, quen sempre presumía de ter un bon beber e de que por eso se fixera taberneiro. Como ele dicía, eu sou meu mellor cliente e do que eu trasfego, bebe miña xente. De feito, a súa clientela habitual, esta súa peculiar cohorte de cabeleiros desarmados, xa estaba de volta das teimas do Toño e tal cual facía ele, trasfegaban da cunca gorsa sin ollar a cor do viño que la caera en primeira instancia do piote a serra e de segundas nucias da serra a cunca. Había anos que seus clientes asumiran con vaga displicencia os vaivéns aleatorios do meu tío dun pipote a outro, coa serra baleira para encherda dun ou doutro líquido, segundo onde pararan seus incesantes abaneios. Súas derivas pola súa taberna facíanse máis longas e maiores cando ele máis bebía e embragaba, co paso das horas, e a medida que o sol avanzaba, inexorable cara a poente. Algúns clientes seguíanlle con seus ollares impacientes percorrendo os surcos que o Toño ía deixando sobre ese chan sempre cuberto de serraduras. Ao final de cada xornada, as pegadas do meu tío Toño semellaban mapas de novas rutas na busca dun tesouro nunca topado. Nun mal ano, no que as súas cepas de caíño bravo foran atacadas polo mildio e iso provocara escasez do tinto, fora cando aparecera por ver primeira un pipote de ribeiro clarete que ata entón por nenures nunca tal se vira. Tal como meu tío dixera opas presentar tal pócima a súa clientela, tanto ten que non sexa branco nin tinto súa mistura da clarete, que tanto vale para mitigar as penas como para dar carrete. A taberna do meu tío Toño e as súas maneiras de seguir existindo agora valería de bo exemplo para explicar por que agora autoridades de todas partes aconsella misturar Pfizer con AstraZeneca ou Janssen con Modernas. Juntaron-se quatro dia por mim e metido en un saco. Vai o gato para enterrar a lase. Vai o gato metido en un saco. Ai, gatinho, xa non volve máis. Pedro García é unha desas persoas que definimos como un fuguillas. Cando só contaba con 2 anos de idade, semellaba contento da súa sorte. Vivía coa súa nai Aurelia e má seu pai Álex nunha bonita casa. Unha mañán, súa nai Aurelia colleu a Pedro no seu colo e por facerlle unha brincadeira ensinoulle nun espello súas imaxes refletidas. Aurelia, asinalándolle súa imaxe ao seu fillo, díxolle: "Mamá." E de seguido, indicando a imaxe de Pedro, díxolle: "Pedro." Ao meniño pareceulle moito interesante todo este asunto e espetoulle a súa nai: "Entramos?" Aurelia, seguindolle o xogo, tocou no espello. Toc, toc. Mas non hubo respuesta alguna. Nese intre, Pedro tentou meter súa cabeza polo espello e tristemente afirmou: "Está fechao." Thank you. os palabróns. Monse estaba moito nerviosa naquela mañán. Era seu primeiro día de escola. Monse corría dun espello a outro da casa mirándose. Nunha desas carreiras tropezou con un bolso que estaba no chan e Monse esparramouse. Non chorou, mas moi enfadada dixo: "Quen fai esta merda de bolso acá?" Súa nai escoitouna e reprendeuna: "Milla filla, esa palabra non se di." E Monse, que aínda andaba tirada polo chan, quiso saber: "Mamá, entón, para que existen as palabras que non se din?" Era fora do normal o que lle estaba a suceder naquele instante. Sentíase fatal e non beber apenas un par de chupiños. Mas non era borrachera o que estaba a sentir no seu corpo, senón algo descoñecido, algo así como un ataque de soidade. Na barra do local de todas as noites, lá onde mirara por onde mirara, sobía caras de xente coñecida que lle sonrían cando fitaba cara a elas. Era lá, nese espacio de conforto en eco sempre sentiras a gosto, arredor da grata compañía das persoas coas que compartillaba alegrías e penas, luitas e festas, que de pronto sentiu que unha extraña sensación de soidade ia se apoderando do seu corpo, da súa mente, un algo que lle era até hoxe descoñecido e que lle estaba a facer cara de un xeito incontrolado, irremersível. A música que tantas veces coreara ou danzara ahora soaballe estridente, e mesmo as risas de xente producían llenoso. Nunca sentira tal na súa vida. Estaba a viver unha experiencia nova que lle turbaba e comenzaba a sentir un sufoco insofrible. Coa mirada buscou os ollos cúmplices da compañeira, da amiga, da amante, da persoa coa que levaba xa máis de 3 anos compartillando intimamente tudo. Mas estaba de costas, falando alegre con unha boa amiga. Até as voces das múltiples conversas cruzadas éranlle agora insoportables. Sentiuse sociña, terriblemente soa. Acomodada na barra, todo parecíalle alleo a ela e un desazo inimaginable aturdía. De ímpetu, soltou o chupiño que tiña na súa man e, abrindose paso entre a xente que enchía o local, buscou a desesperada un oco cara a porta de saída. Como se de pronto tivera urxente necesidade de sentir esa soidade con todas as súas consecuencias. Afora chovía cántaros, Una forte chuvarada anegaba as rúas e por un momento duvidou. Mas entón sintiu algo dentro que a impulsara a sentir esa pancada de agua sobre seu corpo, a gozar dela. Camiñou uns pasos para afastarse do local e chegou ata unha praza. E lá, con seus brazos abertos en cruz e a cabeza mirando o ceo, soltou tan ampla gargallada que semellara que nunca ía parar de rir. A soidade seguía presente nela, mas agora caíra na conta da importancia de sentirla. E así, por vez primeira en moitos anos, notou que ela non era só unha cifra máis dun número complexo, que ela non era só un grau de area nunha praia, senón que entón que sintiu que ela na súa soidade era alguén fora do grupo, era alguén fora da parella, e seguiu a risco seus brazos abertos en tanto chuva caía con forza sobre seu corpo. Só unha persoa pasou as carreiras cruzando a praza e tapándose como podía co seu paraguas, ollou cara a ela e pensou: que ben o está a pasar, pero vai coller un bo resfriado. Chema, dentro da casa, xugaba coa súa pelota e a pelota xugaba con Chema. A pelota era un mundo de cores, y ese mundo voaba libre e tolo. Frotaba no ar, rebotaba por onde quixer, xiraba cá, saltaba o colá. Mas cando millor estaba a ser o xogo, chegou Tareixa, a nai de Chema, e mandou parar. Xa te teño dito que non podes xogar coa pelota dentro da casa. E dicindo eso, agarrou a pelota e gardouna nun ropeiro baixo chave, e dixo a Chema que ela era un perigo para os móveis, para a casa, para o barrio e para toda a cidade. Tamén obrigouno a porse os zapatos e a sentar como é debido e facer os deberes da escola. As regras son as regras, sentenciou. Chema alzou súa cabeciña e mirando fixamente a súa nai dixolle: pois eu tamén teño miñas regras, e unha boa nai ten que obedecer sempre as regras do seu fillo, que son estas. Tesme que deixar xugar tudo o que eu queira. Tesme que deixar andar descalzo pola casa. Tesme que deixar que non vaya á escola ni a nada semellante. Tes que deixar de obrigarme a dormir cedo. E tamén temos que mudar todos os días da casa como fan os feirantes. E mirando para o teito, como quen non quere a cousa, espetoulle: ah, e tes que ser a miña noiva. Contaba con só cuatro aniños cando, estando a peitear súa boneca sentada no chan, de improviso anunciou: cando eu sexa grande, vou ser música. Seu tío Horacio, que estaba a ler o xornal acomodado en unha cadeira, mirouna por riba dos seus lentes e díxolle a Rita: que boa noticia! E que instrumento vas tocar? A frauta, contestoulle Rita. Pois eu Estarei na primeira fila do teu primeiro concerto, aseguroulle Oranzo. Rita mirou para seu tío, deitou no chan súa boneca, rubiou pola cadeira arriba, sentou nas pernas do seu tío Horacio e púxose a contar cos seus dedos. Sumou, voltou a sumar de dedo en dedo e ao cabo dun rato movendo súa cabeza dun lado a outro, díxolle moi suavemente ao seu tío, que permanecía expectativa. Mira, tío, a min pareceme que non vas poder ir, porque cando eu dea o meu primeiro concerto, ti vas a estar un pouquiño morto. Fantasía. O que vou contar agora ocorreume durante unha excursión realizada nunha pequena vila do Perú, perto do Cuzco, antigua capital inca. Eu afastárame do resto e contemplaba as ruínas de pedra dende lonxe cando chegouse a mí un meniño do lugar, esmirriado, farrapeiro, que pedíame que lle regalara o meu lápis. Era o único lápis que tiña e estaba a usarlo para non me lembro que aburridas anotacións, así que lle fixen ver que non yo podía dar. Mas para compensarlo, ocurrióseme de busarlle na súa manciña a cara dun porquiño. meniño marchó entusiasmado e non pasara ningún minuto cando vinme arrodeado dunha morea de crianzas que me xixían a berros que lle desdebusara bichiños das súas manciñas chaiñas de grumogre e friaxen. Uns querían un cóndor, outras preferían unha sérvepe e tamén había quen optaba por unha fantasma ou un dragón. Entón, cando xa debuxara con meu lápis todas as peticións, achegouseme un meniño desamparado que non levantaba máis dun metro do chan. Ensinoume súa boneca, puden ver un reloxo debuxado con tinta negra e díxome: «Mandoume un tío meu que vive na capital, en Lima». E eu, por seguirlle a corrente, preguntoulle: «E vai ben?». Atrás unha mica recoñeceu. Esa mañán non escuitar o despertador. Acordei espido sobre un tálamo aséptico dando un berro, a sentir como o fío dunha coitela rasgaba o meu ventre, e descubrí, fronte a mí, unha muller de ollos enormes e resaltóns como planetas desorbitados, que un instante sumouse ao meu berro, gritando cicais aínda máis forte de que eu, con un fermoso timple mezzosoprano. Nese intre, ela soltou a arma asesina e este caeu sobre meu peito, onde denotei de inmediato o frío ceiro sobre a miña pel, e caelei arrepiado, en tanto escuitaba como a muller dos ollos enormes e resaltóns declamaba exaltada: «Catalesia, Catalesia!». A miña ignorancia en termos médicos levoume a pensar que chamaba por unha súa amiga para que lle botara unha man e acabar coa miña vida, e iso facto eu, barítono, daballe a réplica berrando: ¡Policía, policía! E así foi co como coñecera a que hoxe é a miña compañeira da vida e nai das nosas dúas fillas, Cata e Alexia. Aquela mañán, Joaquín saíra da súa casa moi apurado. Ía máis correndo que camiñando, cando vira a maior multitude xa máis reunida na praza alta da aldea. Facíaselle tarde para chegar á escola, mas Joaquín, cando viu lá reunidos a todos os seus compañeiros, detivo súa carreira. Abríndose paso, descubriu que estaban todos esperando detrás dunha bola de fútebol. La nameta, recortado contra os paus, Xoaquín, recoñeceu a Toño Paredes, quen tiña gañada fama de guardameta invulnerable. Cruzado de brazos, botando fume dun pitillo colado aos beizos, o Toño veu a Xoaquín e adicoulle unha ollada desafiante e desdeñosa. Había desde que o tempo e tempo unha gran rivalidade entre ambos. Se o Toño tiña fama de ser o mellor porteiro da bisbarra, o Xoaquín tiña sona de ser o mellor fusileiro. A expectación pesaba sobre a paraza. Parecía que ninguén do povo ia aceptar o reto e nadie atrevíase a patear a bola. De pronto, Xoaquín escoitou que a bola chamaba por él. A bola susurráballe: Xoaquín, Xoaquín. Na altura, xa era irremediable que Xoaquín esquecerase da escola. Chimpou a rosos libros e cuadernos e soubo, naquel mesmiñísimo estante, que ia cometer unha tolería da que nunca se esquecería. E realmente foi inesquecível. A bola, a maldita bola que ninguén pateaba, era unha bola de pedra. Era unha pedra fantásticamente redonda pintada de bola. A xente agolpada e arremuiñada só estaba agardando que algún pardillo picara. Xoaquín fora ese infeliz pardillo. Cuando medrou, Xoaquín Pedreira adicara esas letras. Chegamos ao final deste programa, mas antes volvos a ler unha reflexión, Un bo exemplo da banalidade dos temas que son polémicos, en tanto nada falase dos temas que deberían preocuparnos, como a explotación laboral, a destrución do único mundo que temos, o insusto repazo da riqueza. O conto chamase Cousas, e di así. Entendo que esa xente empeñada en demostrar a existencia de extraterrestres. O que xa non podo entender é que esa xente empeñada en probar que non existen. Un outro día pola noite chamou un señor a unha cadena de radio sensacionalista e dixo que tiña probas de que os extraterrestres non existían e que tiña documentos que certificaban o que dicía. E acto seguido, deu paso a leitura dun par deses papéis, cheio de expresións marcianas, según él, mas que evidentemente redactara ele mesmo. A partir desa curiosa intervención, a audiencia do programa dividiuse entre a que dicía que sí e a que dicía que non. Semellaban esas dúas Españas das que tanto gustan falar nos medios desinformativos. E así, durante media hora asistín a unha guerra civil na que un seitor defendía a existencia dos extraterrestres e un outro seitor a de que non. Fica claro que a xente precisa de creer nisto ou nisto outro para erguerse todos os días da cama. A historia da humanidade está cheia de individuos que crían en cosas absurdas e, como resultado diso, aí están as pirámides de Sito ou a cúpula de San Pedro. Neste orden de cousas, eu son quen de entender que esa xente que almorce facendo planos para descubrir a existencia dos ártivos, que é unha cosa que me acabo de inventar. O único que se lle pode pedir a esta xente é que non maten a ninguén en nome de artivose, como fixeran e seguen a facer algúns en nomes das súas guerras santas. O que xa non poso admitir é que alguén érguese da súa cama propondose demostrar a inexistencia dos ártivos ou das nitrantes, que tamén acabo de inventarme. Mas a ver, a vostede que tanto lle ten que esa xente que sexa seguidora de artivoses en tanto non se meta con ninguén? A máis, tendo en conta que o número de cousas inexistentes é moitísimo maior que a de cousas existentes, a súa tarefa non tería fin. Aínda que claro está, ten que haber xente para todo. Así que facede o que vos pete. Eu dou por rematado este programa de Como Cho Conto, emitido desde Radio Pardiñas, e vos deixo que vou a reflexionar sobre os ártivos e as nitrantes fumándome un bo pelitrasto de coardimando, arreando, biquiños pa todas, Como Cho Conto.